Więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 października, jest 6, nie 7, bo zmieniliśmy czas. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Skandal pedofilii poważną przeszkodą dla misji Kościoła uznali biskupi. Za chwilę o dokumencie końcowym synodu poświęconego młodzieży, a także bilans ataku na synagogę w Pittsburgu i 74. rocznica bitwy o Bredę. Miasto wyzwolili spod okupacji niemieckiej żołnierze generała Maczka. Skandal pedofilii stanowi poważną przeszkodę dla misji Kościoła. To stwierdzenie znalazło się w dokumencie końcowym Synodu Biskupów na temat młodzieży, opublikowanym wczoraj w przeddzień zakończenia synodu. Kościół zobowiązał się do przyjęcia rygorystycznych kroków, by zapobiec nadużyciom. W obszernym dokumencie podkreślono, że czyny popełnione przez niektórych biskupów, księży, duchownych i świeckich spowodowały, że są ofiary, a wśród nich wielu młodych ludzi i cierpienia, które mogą trwać całe życie i na które żadna skrucha nie będzie lekarstwem. Dokument potwierdza stanowcze zaangażowanie na rzecz przyjęcia rygorystycznych kroków prewencji, które zapobiegną powtórzeniu się nadużyć. 11 osób zabitych, 6 rannych. Taki jest tragiczny bilans wczorajszego ataku na synagogę w Pittsburgu. Jak informuje FBI, sprawca jest ranny i przebywa w szpitalu. Usłyszy zarzuty popełnienia przestępstwa z nienawiści i inne, kryminalne. Może mu grozić kara śmierci. Nienawiść i przemoc ze względu na religię nie mogą mieć miejsca w naszym społeczeństwie, mówił prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Jeff Sessions. Prezydent USA Donald Trump w serii tweetów napisał między innymi: ten nikczemny antysemicki atak jest atakiem na ludzkość. Wszyscy będziemy musieli wspólnie pracować nad usunięciem trucizny antysemityzmu z naszego świata. Musimy się zjednoczyć, by pokonać nienawiść. Jak podał Reuters, Trump uda się do Pittsburga, ale szczegóły podróży prezydenta nie są jeszcze znane. Sprawcą tragedii jest 46-letni Robert Bowers, który wszedł do synagogi Drzewo Życia podczas uroczystości nadania dziecku imienia i otworzył ogień do zebranych. Wcześniej w mediach społecznościowych Bowers zamieszczał antysemickie i antyimigranckie komentarze. Lokale wyborcze już otwarte. 3,5 miliona Gruzinów wybiera prezydenta. Na listach wyborczych znalazło się 25 kandydatów. Według mediów i obserwatorów realną szansę na wygraną mają kandydatka niezależna Salome Zurabiszwili, wspierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, Grigol Waszadze, startujący z ramienia Zjednoczonego Ruchu Narodowego, oraz Dawid Bakradze z Europejskiej Gruzji. Zwycięży kandydat, który zdobędzie ponad 50% głosów. Jeżeli żaden z pretendentów nie uzyska wymaganej liczby głosów, dwóch zawalczy w prezydenckiej dogrywce. Przebieg głosowania obserwuje ponad 1000 przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także z Polski, 10 przedstawicieli Sejmu i 6 Senatu. W Bredzie uroczystości z okazji 74. rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej przez pierwszą polską dywizję pancerną generała Stanisława Maczka rozpocznie msza w kościele świętego Wawrzyńca. Bitwa o Bredę była niezwykle ważna z powodów strategicznych, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Dlatego, że zadaniem pierwszej polskiej dywizji pancernej było zdobycie ujścia Mozy i Breda była tutaj kluczowa. Podczas dzisiejszych uroczystości uczczeni zostaną polscy żołnierze pochowani m.in. na polskim honorowym cmentarzu wojskowym przy Etenseban, gdzie spoczywa ich dowódca generał Maczek. To on podjął decyzję, aby przy zdobywaniu miasta nie używać artylerii, żeby minimalizować straty nie tylko ludzkie, ale również straty architektoniczne. W uroczystościach wezmą udział weterani pierwszej polskiej dywizji pancernej, m.in. major Marian Słowiński, który podkreśla, że wizyta w Bredzie to wyjątkowe wydarzenie w jego życiu. Bo tutaj spotykałem się w chwili wyzwolenia tego miasta dużą serdecznością. Kiedyśmy się zorientowali, że Breda jest wyzwolona, była ogromna duma. W walkach o Bredę poległo 151 polskich żołnierzy z Bredy. Witold Banach, Polskie Radio. Na zegarach 4 minuty po 6, a nie 7. W nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. O zaletach i wadach zmiany czasu Mariusz Pieśniewski. To, co dla naukowców jest proste, chcemy wykorzystać jak najbardziej te godziny, kiedy jest jasno, do pracy, do nauki. Potrzebujemy jednego dnia na adaptację do zmiany czasu o 1 godzinę. U zwykłego człowieka budzi skrajne emocje. To całe szczęście, przynajmniej wreszcie się wyśpię. Tak jest ciemno o tych godzinach wieczornych, więc to za bardzo się nie zmieni. No dłużej się pośpię. Jednak niektórym trudno jest się przestawić. O, szkoda. Będę miał mniej czasu na zabawę. W ogrodzie. I na placu zabaw. Jestem męczona. Dzieci są zmęczone. Jako matka małych dzieci mnie osobiście się nie podoba. Jest to problem. Dzieci nie rozumieją zmiany czasu. Miała czasu. Co to? Dlaczego muszą później wstać, wcześniej się położyć? Chcę spać. Byle do wiosny i kolejnej zmiany czasu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo deszczu w niemal całym kraju, lokalnie możliwie deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia na północy, w Sudetach poprószy śnieg. Na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 13 do 16. W Tatrach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie. Kończy się festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Przed nami ostatnie koncerty, ale za nami również niebywałe wydarzenia muzyczne, publiczność, muzycy, no i klimat, którym zdążyli obdarzyć publiczność. Thank you. tak właśnie, można powiedzieć, logicznie zupełnie rozpoczyna się niebywała płyta Duch Nadira, chyba tak powinno się, można tak powiedzieć, prolog w wykonaniu braci Oleś, czyli Bartłomiej, Oleś, Marcin, Oleś, witam pięknie, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. I nie tylko, dobry wieczór i dzień dobry, Dominik Strycharski. Strycharski, tak. Dzień dobry, witam. Flecista, kompozytor, a Bartłomiej perkusista, Marcin kontrabasista. Jesteście po fantastycznym koncercie, jeden z ostatnich festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. No i pierwsze wrażenia, właściwie wasze wrażenia po koncercie. Mnie osobiście grało się bardzo dobrze, wręcz wspaniale. Ja jestem szczęśliwy z tego, co nam się udało i myślę, że nie tylko ja, publiczność chyba, takie mam wrażenie, też dała temu wyraz. Dominiku, jest tak, że ja obserwowałam próbę przedkoncertową, no i próba to jest takie wzajemne jeszcze przenikanie własnych myśli, a koncert, czy ta energia widzów daje coś muzykom? Mnie, szczerze mówiąc, daje i zarazem nie daje. To znaczy, ja się nie skupiam na publiczności, ponieważ kiedy to robię, to się gubię w swojej narracji, szczerze mówiąc. Znaczy, wydaje mi się, że publiczność powinna... Znaczy, ja chcę dać publiczności najlepszego siebie. To oznacza, że wydobywam to z siebie i z relacji z muzykami to, co mam do pokazania. Panowie, publiczność dla muzyków, dla jazzmenów jest istotna. To, co oni przeżywają tam z tyłu. Niektórzy muzycy mówią, że ważna jest dla nich ta energia, która płynie od publiczności. A dla was? Dobrze. Marcin? Dla mnie osobiście jest to taki, jakby to nazwać, faktor, który wpływa na jakość koncertu. I to bardzo często jest w takiej korelacji zapętlenia, to znaczy w momencie, kiedy koncert się zaczyna, to tak naprawdę od razu wiadomo, jaką się ma relację z publicznością. I mamy to szczęście, że z reguły te relacje są wspaniałe i mam wrażenie, podobne trochę jak Dominik, nie mogę się skupiać na tym, żeby grać dla publiczności czy o publiczności. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy koncert, to nie mogę powiedzieć, że to nie ma wpływu na jakość koncertu. W takim sensie użyłem słowa jakość, że jeżeli, no, nazwijmy to tą energią, tak jak pani powiedziała, jeżeli ona płynie w naszą stronę, to tak jakby jeszcze trochę nas podnosiła. Więc jakakolwiek próba na najwyższych lotach zagrana też będzie innym wydarzeniem niż koncert. Myślę, że to jest podobnie jak w teatrze, Dominik, nie? Że spektakl jednak to jest coś, co powoduje, że nagle zaczyna... Ale spektakl, tak, to się zgodzę. Natomiast spektakl jest trochę czymś innym, ponieważ spektakl jest częściowo oparty często na pewnego rodzaju reakcji. Czyli jeżeli jest żart i nie ma feedbacku, no to jest słabo, jeżeli... Tak, ale przepraszam, że wyjdę ci słowo, bo paradoksalnie wczoraj po koncercie nawet rozmawialiśmy, bo ja wspominałem Mironowi, że jeśli chodzi o nasz koncert, że wyszło nam coś takiego, co można nazwać misterium. Mhm. I dla mnie to, że wczoraj publiczność milczała przez cały koncert, było dowodem na to, że osiągnęliśmy to w najwyższym stopniu, że publiczność nie miała śmiałości, odwagi i potrzeby, żeby pokazywać nam, hura, jesteście fajni, tu jest w ogóle super. Mam wrażenie, że oni zostali wchłonięci przez tą muzykę i ta energia, która płynęła, była cichą energią, ale ona była energią, która potwierdzała to, co robimy, w jakim miejscu jesteśmy. I oczywiście tutaj o publiczności można rozmawiać i o tym, jakie są relacje publiczność-artysta i tutaj największym symbolem jest pewnie Glenn Gould, który zaniechał koncertowania, gdyż nie chciał grać pod wpływem jakichkolwiek zewnętrznych energii. Przestał koncertować, robił tylko realizacje studyjne. Mnie się wydaje, że ja osobiście mam potrzebę i takich studyjnych realizacji, bo one są zupełnie inne, ale też koncerty to jest coś, co powoduje, że jesteś w relacji z kimś. Mhm. Publiczność jest jakby tym kimś. Tak. Dla mnie najważniejszym jakby aspektem tego jest to skupienie, które płynie od ludzi. Jeżeli ludzie są skupieni, słuchają, to jest wyczuwalne od razu. I mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju taki Tak, taka energia, która napędza nas do jeszcze głębszego, że tak powiem, skupienia wewnątrz, bo tu nie chodzi o to, żeby ludzie bili brawo, gwizdali, szaleli, gdzie mi się podoba, bo to jest przypisane do muzyki pop, można powiedzieć. Tu bardziej chodzi o to skupienie, które jest wykładnikiem tego, że ludzie są w muzyce. I tak, Miron Zajfert, dyrektor artystyczny festiwalu, to może coś więcej niż publiczność. Dzień dobry. Część całego wydarzenia, niekoniecznie tylko publiczność. Tak jak Marcin przed chwilą powiedział, no wykreowali rzecz niezwykłą, bo wykreowali z takich strzępków historii, gdzieś tam odkopanych opowieści koptyjskich, wykreowali chłopcy misterium, no po prostu rzecz absolutnie niezwykłą, która, no można śmiało powiedzieć, posadziła tą niezwykle liczną publiczność w te w sumie nie do końca wygodne krzesła. I oni tam przez tą godzinę siedzieli, chłonąc to, co płynęło ze sceny. My mamy dla Państwa taki mały fragmencik próby tego, co się działo przed samym koncertem. Dominiku, wy jesteście jednymi z nielicznych zespołów, czy muzyków, jakich ja poznałam, którzy mówią, próba? Chcesz nagrać fragment? Nie ma problemu, możemy to puścić. Bez wcześniejszego oglądu, specjalnego namaszczenia, pilnowania, czy na pewno te dźwięki, które to pokażemy publiczności. Zależy od tego, na ile gotowi są muzycy na próbie. Znaczy, myśmy byli przygotowani do tego, co robimy, więc na próbie nie zdradzaliśmy żadnych kulis, nie zdradzaliśmy żadnej kuchni. To była próba nawet nie tyle sprawdzająca, co osadzająca nas w przestrzeni dźwiękowej i dlatego na to pozwoliliśmy. Są takie próby, których byśmy na pewno nie pozwolili nagrywać. No to drodzy Państwo, posłuchajmy. To będzie taki błysk tylko tej próby. Okazało się, że takie nagranie próby może wnieść dodatkową wartość artystyczną. Zabrzmiało to jak nagranie gdzieś tam sprzed świątyni w Kairze albo gdzieś jeszcze? W Kairze. W Kairze. Panowie, znacie się, można 20. powiedzieć, bardzo, bardzo długo. 20 lat, ale po raz pierwszy zdecydowaliście się na taką muzyczną przygodę, Dominik. To znaczy tak, tak zupełnie już mając lepszą pamięć niż koledzy, pamiętam Ja jestem młodszy, dlatego że jest młodszy. Więcej magnezu jem. Pamiętam w Zamościu gdzieś w 2000 roku raz mieliśmy 10-minutowy mikrodżem. Tak, nie wiem, czy pamiętacie tego, ale ja to pamiętam. Ale to nie było przygotowanie do koncertu. Ale koncertowo i tak, że tak powiem, profesjonalnie po raz pierwszy. My się znamy z Katowic, z Bytomia. Ja jestem z Bytomia, wy jesteście z Sosnowca. Podobno. I tak naprawdę tak się zdarzyło, że no po prostu widziałem starty, początki braci od pierwszej płyty. Pierwszą płytę nawet, pamiętam, kupiłem jeszcze na kasecie. A to ty byłeś. A to byłem ja. Ten słynny żart jazzman. I myślę, że no chłopaki też wiedzą, co robię, bo, no bo cały czas się spotykaliśmy na festiwalach gdzieś po drodze. I było zawsze fajnie i poznaliśmy się lepiej w Zamościu na festiwalu Fortalicje. No i tym razem dostałem zaproszenie ja od braci do tego projektu, a my z Marcinem też trochę jakby rozmawialiśmy wcześniej o czymś innym jeszcze. Nie będę mówił jeszcze o czym, ale były takie rozmowy, więc tak, to jest pierwszy raz i to jest fajne, mówiliśmy o tym też w dwójce, że chyba się tu zgodzicie, że znając się tyle lat, jest pewna skrótowość w komunikacji, nie musimy sobie pewnych rzeczy tłumaczyć. Tak, no bo jednak gra się lepiej, łatwiej? To chyba nie jest kwestia grania łatwiej czy lepiej, bo na tym etapie, na którym jesteśmy, w sensie wiekowym i rozwojowym, jakby mówię o karierach jakichś, mamy za sobą już pewien bagaż doświadczeń i co w moim przypadku jest istotne, wiedząc, że artysta, muzyk ma za sobą lata doświadczeń, wiem, że nie, to, co będzie grał, to nie będzie światło odbite, tylko że będzie już grał raczej sobą. Jeżeli ktoś zaczyna grać muzykę improwizowaną czy tam jazzową, bo my tutaj jesteśmy bardzo szeroko w stylistykach i w dostępnościach, interesują nas różne rodzaje muzyki, ale generalnie improwizacja jest tym jakimś tam językiem wypowiedzi, to w przypadku młodych muzyków jest takie ryzyko, a właściwie prawie, że 100% pewność, że ich język to nie jest jeszcze ich język i jeszcze nie zagrali ani jednej swojej nuty. Natomiast w przypadku, kiedy spotykamy się z artystą, tak jak Dominik, który pracując jako kompozytor, ale też jako performer, jako wykonawca przez tyle lat, musiał dopracować się swojego języka wypowiedzi, dzięki któremu może funkcjonować na tym rynku. I dla mnie osobiście jest to najważniejszy chyba faktor w przypadku dobierania partnerów scenicznych, a polega on na tym, że mam do czynienia z osobą i z muzyką autentyczną, a nie z czymś, co jest kopią czegoś. I w tym przypadku ten okres, my się, tak jak Dominik mówił, spotykaliśmy w różnych miejscach, ale my cały czas funkcjonowaliśmy jako muzycy. Może na różnych terytoriach, może spotykaliśmy się gdzieś tam, czasami na premierach, czasami na koncertach, czasami słuchaliśmy... Czasami w Zamościu? Raz w Zamościu. Ja wielokrotnie, a wy raz. Ale ty nas wielokrotnie spotykałeś, czy... Nie, w Zamościu bywałem. Wy tak tego mówi. Nie pamiętacie, byliście zamroczeni, byliście tam 5 razy. Pamiętacie tylko tak. Więc ta, moim zdaniem ta łatwość polega właśnie na takim skrótowym, właściwie, jak to powiedzieć, nie musimy rozmawiać o muzyce, nie musimy sobie niczego tłumaczyć. Po prostu mamy podobne odczuwanie rzeczy przez to, że mamy dużo doświadczeń i rzeczy, które są ważne, czyli jakby esencja jest zawsze tą podstawą, od której się odbijamy. To powoduje, że jakby próby się skracają, jakość wszystkiego jest bardziej skondensowana, w związku z tym nam jest po prostu łatwiej pracować. Nie musimy sobie nic tłumaczyć, nie musimy sobie nic udowadnić, tylko skupiamy się na tym, co jest istotne w danym projekcie, do którego przystępujemy. Po prostu komunikacja na bardzo wysokim poziomie. Muzycznym, intuicyjnym. Panowie, to ja zadam takie pytanie, które dla was może być oczywiste, dla słuchaczy nie zawsze. Powtarzam to pytanie wielokrotnie przy okazji spotkania z różnymi muzykami. Czym jest improwizacja dla was? Co to znaczy improwizacja w muzyce? Niedawno miałem bardzo mocne spotkanie z tym pytaniem i musiałem sobie to wszystko ponazywać. Zresztą ja sobie to zawsze nazywam. Bo ja tak wejdę ci jeszcze w słowo, kiedy prosi się muzyka klasycznego o to, żeby na przykład zagrał Deszcz z głowy na skrzypcach, to on powie, dobrze, ale daj minuty. Znaczy, wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, czym jest improwizacja, też będzie zależała od każdego muzyka i to nie jest jedna odpowiedź. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czym jest improwizacja, ponieważ po pierwsze muzyka improwizowana dzisiaj to jest bardzo szeroki wachlarz. To nie jest tak, że jest, nie wiem, rock, jazz, nie wiem, pop i muzyka improwizowana. Muzyka improwizowana składa się, nie wiem, z intuitywnej muzyki improwizowanej, muzyki współczesnej, składa się z free jazzu, składa się, nie wiem, z jazzu swingowego czy hardbopowego, który też ma element improwizowany, ale na zupełnie innych zasadach. Jest również muzyka kompletnie otwarta. Taka muzyka, którą zagraliśmy wczoraj, można też ją nazwać improwizowaną, chociaż ona się kompletnie różni od tego, czym się zajmował na przykład, nie wiem, wczesny Stockhausen i tak dalej. Muzyka improwizowana to jest, i dla mnie improwizacja się różni od komponowania tylko tym, że jest to komponowanie w czasie realnym, czyli nie przygotowuje niczego co do milimetra. Natomiast mogę improwizować wokół czegoś, mogę improwizować bez kontekstu. To jest po prostu komponowanie w czasie realnym. To jest dla mnie tak naprawdę jedyna definicja, która mi się sprawdza. I za każdym razem ten sam utwór, kiedy muzycy spotykają się razem, może zabrzmieć trochę inaczej. No może. Może, ale nie musi, bo tutaj... To jest jeden aspekt, o którym wspomniał Dominik, te wszystkie rodzaje improwizacji. One składają się tak naprawdę o jakby jedną istotną rzecz, to znaczy interpretowanie muzyki w czasie rzeczywistym i wybieranie emocji, poziomów dynamicznych w czasie też rzeczywistym. W tym sensie każdy utwór, tak jak pani powiedziała, może się dyskretnie różnić od tego, który był zagrany kilka dni wcześniej czy kilka miesięcy wcześniej, ale w ramach, które na przykład narzuciliśmy sobie w tym projekcie, on nie powinien być całkiem inny. W muzyce free być może taki powinien być, i tu mój osobisty komentarz, bardzo często nie jest. Znaczy muzycy free myślą często, że grają zupełnie nowe utwory, a tak naprawdę cały czas brzmią tak samo. W momencie, kiedy używamy improwizacji jako języka, to w ramach pewnej zafiksowanej struktury możemy snuć tą samą opowieść troszeczkę innymi jakby słowami. Improwizacja dla mnie osobiście jest językiem wypowiedzi i mimo, że mam też ciągoty do muzyki klasycznej, to wiem, że nie mam osobowości, dzięki której mógłbym, grając muzykę klasyczną, być autentyczny. W improwizacji mogę to robić, bo mam większy wybór możliwości, większy wybór nut, większy wybór tego, jak w danej chwili mogę muzykę poprowadzić. W muzyce klasycznej jest to inaczej. Muszę prowadzić tę muzykę za każdym razem tak samo, jak chciał kompozytor. Tam oczywiście też są niuanse i jakieś dyskretne elementy. Natomiast w muzyce improwizowanej, improwizacja daje mi siłę i kontrolę nad emocjami, które w muzyce dla mnie są bardzo istotne. Czy ten projekt, z którym teraz spotkali się słuchacze i po części też wy, muzyka dotykająca źródeł chrześcijaństwa, muzyka koptyjska, dawała takie właśnie od początku szanse, żeby móc improwizować, nie bawić się, ale jakoś starać się rozumieć na różnych poziomach? Myślę, że siłą tutaj improwizacji jest to, że oprócz wiadome posiadania jakichś zdolności instrumentalnych, które trzeba mieć, żeby grać na instrumencie, tak naprawdę największą siłą w improwizowaniu jest zdolność reagowania na to, co się dzieje wokół ciebie. To jest kwestia refleksu, to jest kwestia też wyborów estetycznych, których się dokonuje podczas grania. I wydaje mi się, że to jest uniwersalny język. Czy będziemy grali muzykę koptyjską, gdzie pozwolimy sobie na aspekt improwizacji, będziemy reagować na siebie, nawzajem, tworząc wspólnie jedną opowieść, bo to jest największa siła improwizacji, że trzech muzyków, pięciu muzyków, dwudziestu, ilu tam się spotyka, jeżeli będą mieli podobną estetyczną czujność i będą w podobny sposób odczuwać muzykę, są w stanie stworzyć rzeczy, które są niezapisywalne, są w stanie stworzyć rzeczy, które są niepowtarzalne i które czasami wydarzają się magicznie tylko ze względu na okoliczność. Jest świetna publiczność, świetna sala, mamy dobrą energię i powstaje coś, czego się nie da powtórzyć. Ale to jest wynikiem właśnie improwizacji i tych aspektów, o których powiedziałem. Czujności, wyborów estetycznych i pewnego rodzaju przemyślenia tego, co się chce powiedzieć, bo można grać milion dźwięków bez sensu. Najtrudniejszym jest mówić o czymś mądrze, w prosty sposób. I w improwizacji to jest bardzo istotne. Do tego dołożył indywidualną wrażliwość muzyków, bo bez tego nic by nie było. To jest podstawa. No tego nie powiedziałem, bo wydawało mi się to oczywiste. Ja jeszcze tylko odpowiem na twoje pytanie skrótowo, że ta muzyka oczywiście nie tylko dawała nam szansę, ale wręcz prowokowała do tego, bo przecież nie chcieliśmy odtwarzać tej muzyki, bo to bez sensu. Nie jesteśmy interpretatorami muzyki dawnej, tylko my odpowiedzieliśmy, chcieliśmy odpowiedzieć sobą, swoją muzyczną historią, swoimi instrumentami na muzykę, na tą muzykę tradycyjną, która zresztą mnie osobiście porwała. To znaczy brzmieniem, nie wiem, skalami, pewnym... Oczywiście to jest muzyka dzisiaj nagrywana, czyli ona jest też interpretacją pewną zapisów sprzed, no już można powiedzieć, no, ale tysięcy lat. Przekazu ustnego, nie? Ale pewnego przekazu ustnego, ale to jest muzyka, która mnie akurat porwała swoją jakąś taką bardzo dużą energią, takim napięciem, taką surowością i właśnie też do zabawy. To znaczy zabawy nie w sensie tańca, ale w sensie zabawy muzyką. Znaczy ucieszenia się tą muzyką. Tak, ale przetwarzania jej. Ja poczułem, że mogę się od tej muzyki po prostu odbić, bo mnie w ogóle muzyka dawna, od bardzo dawna. Mnie muzyka dawna od dawna bardzo inspiruje. Czyli tu postawimy... jak mamy coś, co można nazwać plemienną pierwotnością, to wtedy jest jest to źródło, które... Oczywiście. To jest zresztą jest związane też z moim instrumentem, który swoją historię ma bardzo, bardzo długą. To jest jeden flet... z najstarszych. Znaczy flet prosty, żeby to było też lubię, żeby to wybrzmiało. To jest najstarszy tak naprawdę instrument europejski istniejący w takiej formie, w jakiej istnieje, bo najstarsze flety proste są z XIII wieku, a został sprowadzony ze wschodu, prawdopodobnie z Chin, a tam flety odnajdywane gdzieś w ziemi mają 5000 lat. Tu jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos trudności robienia takiego projektu i improwizowania po nim, że tutaj trzeba wyjść poza pewnego rodzaju schematy i ramy, żeby potrafić oddać ducha muzyki i podążać jakby tropem tej muzyki, improwizując, co jest trudne, bo wiadomo, że grepsiarze będą robić to po swojemu i po grepsach, które znają, natomiast sztuka całości polega na tym, żeby właśnie zmierzyć się z czymś innym, z czymś nowym, co otwiera nowe możliwości i jednocześnie jest trudnym zadaniem, żeby nie zgubić tropu, żeby cały czas być na tej ścieżce, która nas łączy i wiąże z tą muzyką. Nie mamy nagrań z projektu Copticus, to wszystko przed nami. Opowiedzmy teraz to, o czym panowie, to co wyrażają swoją muzyką przy pomocy kompozycji Dominika Strycharskiego. Sam. Thank you. sam Dominik Strycharski. To było bez dodatków, z płyty z własną kompozycją. Bez dodatków, no extras. To z płyty poświęconej twórczości Erika Dolphy. A z nami, przypominamy, w studiu jeszcze Marcin i Bartłomiej Oleś i Miron Zajfert. Mówimy o koncercie z Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Kultury. Koptikos. Co was zafascynowało w tej muzyce, kiedy usłyszeliście o pomyśle, że no to spotkajcie się i zagrajcie, sięgnijcie do źródeł. Dominik. To ja jeszcze, kontynuując de facto to, co powiedziałem przed tą przerwą, że pewna surowość, pewna prawda tej muzyki, mnie też zainteresowały skale, które się w tej muzyce pojawiają z tych różnych nagrań, któreśmy gdzieś pozyskali, brzmienie instrumentu, te skale, które tam są stosowane, interwały nie są do końca europejskie, one są nieczyste, to są często instrumenty pewnie rekonstruowane, flety na przykład i to, pewna surowość, taka prawda. Muzyka europejska jest bardzo mocno utemperowana pod względem właśnie budowy instrumentów, dostosowana do dzisiejszego ucha, a te autentyczne nagrania, które starają się odtworzyć ten przekaz ustny, czy też jakiś znakowy, bo przecież nie nutowy, starają się odtworzyć tą muzykę tak, jak ona brzmiała wtedy, i to mnie najbardziej niesie tak naprawdę. Muzyka Koptów to głównie chorały, chóry, a my mamy do czynienia w waszym wykonaniu z fletami, z perkusją, z kontrabasem. Czy była ta chęć odtworzenia głosu ludzkiego, tych chórów przy pomocy instrumentów? Znaczy, ja tu wejdę w słowo teraz, bo podczas chyba rok temu rozmowy naszej z Mironem, tak mniej więcej to się wtedy zaczęło. Zaczął się rodzić mniej więcej rok temu. Padło hasło muzyka Koptów, ale nie padło hasło liturgiczna muzyka Koptów, a to, co, o czym pani mówi, to głównie są liturgiczne śpiewy. I jak się okazało, Koptowie, mimo że kojarzeni teraz współcześnie przez nas, chyba w Polsce, ale nie wiem gdzie jeszcze, właśnie jako ta grupa zepchnięta na właściwie wysypisko śmieci, mieszkająca właściwie w śmieciach, nie wiem, czy państwo wiedzą, znają tą historię, jeśli nie, to proszę poczytać i zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje i jak oni są traktowani przez resztę społeczności, zepchnięci całkowicie na margines, to okazało się, że Koptowie tak naprawdę to nie tylko to. I to nie tylko liturgie i nie tylko churalne śpiewy z towarzyszeniem blaszanych instrumentów perkusyjnych, bo tak właśnie jest w Egipcie w liturgii, ale to też trochę szersza grupa i tak naprawdę chyba w 60. czy 50. latach, ja niestety, tak jak Dominik powiedział na wstępie naszej audycji, nie mam dobrej pamięci, ale to wszystko można się sobie państwu gdzieś sprawdzić, to do tego czasu Koptowie to była właśnie ta społeczność kościołów wschodnich, która rozrosła się nie tylko na Egipt, ale też i na Erytreę, i też na Etiopię. I przez właściwie wieki Koptowie to byli nie tylko ci Egipcjanie. Zresztą od Etiopii się chyba zaczęło to wszystko. Tak. I teraz jeszcze do tego dochodzi Armenia i tak dalej, tylko że tych w Armenii i tych w Indiach już Koptami chyba nie nazywano, bo samo słowo Kopt, co dla mnie było bardzo ciekawe, jest słowem de facto pochodzenia greckiego, tylko w brzmieniu języka arabskiego. Grecy tak nazywali ludzi, którzy zamieszkiwali Egipt i jego okolice. Więc wtedy hasło Kopt oznaczało kogoś, kto tam mieszka, nie kogoś, kto wyznaje pewien rodzaj religii, nazwijmy to. Tak skrótowo mówiąc. Więc od tego pierwszego hasła pod tytułem zróbmy taki projekt, co ty sądzisz? Nie było mowy o liturgiach, nie było mowy o chórach. Było mgliste wyobrażenie właśnie z mojej strony, na przykład co to są i kim są Koptowie i jaka jest ich muzyka. I nagle się okazało, w trakcie miesięcy jakichś takich różnych poszukiwań, że to, do czego najłatwiej dotrzeć za pomocą naszego największego źródła, do którego mamy teraz dostęp wszyscy, czyli z internetu, okazuje się, że jest właśnie tym skrótem, który prowadzi do tej liturgicznej muzyki. Gdyby też nie jakieś tam podpowiedzi Mirona i jego przeszukiwania internetu w jakimś tam tylko jemu znanym sposobie, to ja na pewnym etapie miałem coś takiego, że to jest niemożliwe do zrobienia, bo ta muzyka jest właściwie niereformowalna, w tym sensie, że nie widziałem, jak można ją przetransponować na nasz język tria. Dominik? A ty miałeś też takie wrażenie, że właściwie nie da się, a może po prostu jedźmy tam, zobaczmy, posłuchajmy, porozmawiajmy z tym. Ja nie miałem takiego czegoś, dlatego że zanim zostałem zaproszony do tego projektu i zacząłem grać z braćmi, to Marcin już wykonał tą pracę, o której mówi. Czyli ja nie uczestniczyłem w projekcie na etapie odsiewania i kreowania w ogóle o czym gramy. Zostałem zaproszony już w momencie, w którym pewna propozycja została przez Marcina, Bartka, Mirona sformatowana, że tak powiem. Bo ja mam wrażenie trochę, że tak słuchając nawet próby, że wy no nie balansujecie, tylko przenikacie i sakrum, i profanum tej muzyki koptyjskiej. No to właśnie to Marcin do tego zmierzał, prawdopodobnie w swojej opowieści. Chciał to właśnie nakreślić jako jeden z głównych aspektów, który nam towarzyszył przy poszukiwaniu. No tak naprawdę poszukiwanie były w tych oryginalnych nagraniach, to były godziny siedzenia i przesłuchiwania rzeczy różnych liturgii, różnych fragmentów, które można znaleźć w internecie płyt. Znalazłem też bardzo ciekawą stronę, na której można było znaleźć dużo nut. I z tego trzeba było przegrzebać i wybrać te rzeczy, które są do całości składanki najbardziej trafne i co będzie tworzyć pewnego rodzaju właśnie opowieść, na której nam najbardziej zależało, żeby to była taka opowieść o Koptach, a nie próbowanie grania muzyki koptyjskiej dosłownie. Dominik musi uciekać za chwilę. To jeszcze jedno pytanie do ciebie. Co dla ciebie było najważniejsze w tej opowieści? O czym ty chciałeś opowiedzieć w tym projekcie? Trudno mi tak formułować jednoznacznie, o czym chciałem opowiedzieć w przypadku muzyki instrumentalnej. Bo mam wrażenie, że czasami twój flet zamienia się w głos, który gdzieś tam dochodzi z tamtych czasów. No tak, no wydaje mi się, że powiem tak, wydaje mi się, że znaczy, trudno mi opowiedzieć o wszystkim, o czym chciałem opowiedzieć, bo to też są, ponieważ to jest muzyka częściowo improwizowana, więc decyzje są podejmowane na scenie i to są właśnie pewnego rodzaju emocjonalne decyzje, które się podejmuje w danym momencie. Natomiast chyba nadrzędną rzeczą właśnie w tym, co graliśmy i w tym, co grałem i starałem się opowiedzieć w swoim też instrumencie, to jest pewnego rodzaju jakiś dramat. Dramat historii, dramat też religii. I jednak gdzieś tam duża ilość cierpienia, która cały czas jest na przecięciu się, na zderzeniu kultur. Co uważam oczywiście za niepotrzebne. Ten dramat nie jest potrzebny, to cierpienie dzisiaj już nie jest potrzebne. Można temu zaradzić, ale to się wydarza. I chyba to, o czym mówisz, ten głos. Znaczy flet prosty akurat ma tą możliwość, że kiedy się gra i równocześnie śpiewa, to on się staje takim głosem, ale zarazem nie jednoznacznie głosem po prostu, bo można było po prostu śpiewać, ale nie chciałem. Wolę śpiewać przez flet, bo to jest bardziej alegoria, bardziej przypowieść niż jednoznaczny krzyk. No i to chyba tyle. Dominik Strycharski ucieka, bardzo pięknie ci dziękujemy. A my... Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zostajemy z braćmi Oleś i ich muzyką. Thank you. Perseo. Bracia Oleś, wracamy do projektu Koptykus, który wydarzył się przed chwilą. Jedno z takich wydarzeń zamykających tegoroczny Festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. I państwo tego nie słyszeli. Myśmy sobie tutaj rozmawiali o tym, że ta muzyka płynęła właściwie jak w takim zamkniętym, cichym studiu nagraniowym, bo publiczności nie było słychać. Zamarła. No na to wychodzi. Na to wychodzi, ale byli bardzo skupieni, więc może nie chcieli tej naszej opowieści nam przerywać i jej rozpraszać, co jest też bardzo dobre i ciekawe, bo każde oklaski, każdy moment oddechu gdzieś nas troszeczkę rozprasza. Czy trochę napędza, czy cokolwiek. Mnie się wydaje, Bartek, że ten impuls, znaczy ta fala impulsów rozmaitych muzycznych doznań, estetycznych doznań, która płynęła ze sceny, ona była na tyle zintensyfikowana, że po prostu publiczność, chłonąc to, no po prostu została wmurowana, zamurowana. Chcesz powiedzieć, że ich zatkało, tak? Że ich zatkało. Nawet przed koncertem oczywiście asekuracyjnie rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, bo to się czyni zawsze. Wiadomo było, że tutaj będzie dążenie w kierunku takiej zamkniętej formy typu misterium, które zaczyna się w punkcie A, a kończy się w punkcie B. Natomiast materia pod tytułem publiczność, ona jest do końca nieprzewidywalna. No tak. I rozmawialiśmy sobie pod tytułem, a jak reagujecie, jak reagujemy, bo to nie tylko muzycy, ale również wtedy zmiana pewnej stylistyki oświetlenia, jeżeli zaczną się pojawiać oklaski, czyli jeżeli publiczność będzie rozcinać swoimi reakcjami całość. I? No i to nie nastąpiło. To rzeczywiście było jak misterium. Wysłucha od początku do końca, od pierwszego do ostatniego taktu. Czy można powiedzieć, że tą muzyką, którą z jednej strony Koptykusem dotykacie źródeł, a z drugiej strony jednak jest przetworzona przez was, przez zrozumienie, wrażliwość muzyków z XXI wieku. Budujecie taki pomost pomiędzy tym, co było, a tym, co chcecie opowiedzieć przez waszą wrażliwość? Nie mam takiej świadomości. To znaczy, na pewno to nie była jakaś tam intencja. Ja myślę, że intencja, jaka nam przyspieszała, jaka nam przyświecała, to raczej było coś takiego, co polegałoby na tym, żeby tą muzyką i o tej muzyce opowiadać z jak największą autentycznością i z szacunkiem dla tej muzyki. Dlatego nasze improwizacje, bo tutaj to hasło jednak jakimś jest trochę leitmotywem naszej rozmowy, te improwizacje są podporządkowane muzyce, a nie odwrotnie. I ta muzyka, to zresztą był, tak od kuchni zdradzając mogę powiedzieć, to zresztą był główny też motyw naszych rozmów podczas prób, których nie było za dużo, ta muzyka nie wymagała setek godzin pracy. Natomiast główny motyw naszych rozmów to był właśnie taki, w momencie kiedy właśnie improwizujesz, czy masz solo, jak to się mówi w muzyce improwizowanej, to w pewnym momencie przestałem ja używać słowa solo, tłumacząc na przykład Dominikowi w jakimś tam momencie utwór, który gdzieś tam miał wymyśloną strukturę, zaczęliśmy używać słów musisz tu prowadzić melodię, musisz tu prowadzić opowieść. Nie było słowa solo, bo w momencie, kiedy muzyk słyszy słowo solo, myśli, że musi pokazać, na czym nie, może nie myśli, ale jest pewien atawizm, że to jest moment ekspozycji muzyka. On wtedy pokazuje, prezentuje i tak dalej, i tak dalej. A w tym przypadku, w przypadku tej muzyki, chodziło tylko i wyłącznie o opowieść, więc my tak naprawdę przy tym projekcie uczyliśmy się grać tylko te nuty, które są niezbędne, czyli był to proces, nazwijmy to, uczenia się cenzurowania i jak masz ochotę zagrać 16, no to w tym miejscu możesz zagrać tylko dwie, albo nawet jedną. Zastanowić się, gdzie i po co ta nuta musi, w którym miejscu się ta nuta musi pojawić, żeby wątek muzyczny, czy wątek opowieści nie uległ rozproszeniu. Mhm. Jest to w jakimś sensie, może to, Może nasza koncentracja udzieliła się wczoraj też publiczności, bo nie jest to w jakimś sensie łatwe, dlatego że mamy swoje właśnie jakieś tam atawizmy. Mamy coś takiego, że w momencie, kiedy jest przestrzeń do wypełnienia, chcemy ją wypełnić. Tutaj też ją wypełniamy, tylko że na zupełnie innych zasadach, więc... Ja bym chciał dodać, że to jest tak naprawdę wielki ukłon nasz w stronę tej muzyki, bo my jakby... Kwestia ego. Ego zostaje odstawione na bok, nie ma żadnego ego. Jest tylko muzyka. Ona jest... Ona nas prowadzi. Dajemy się jej prowadzić i w związku z tym, to o czym Marcin mówił, wszystkie niepotrzebne dźwięki muszą zostać usunięte. Nie mogą, one się nie mogą wydarzyć, bo wtedy jakby będziemy starali... Stanie się coś takiego, że będziemy się starali być ważniejsi od muzyki, a muzyka ma być najważniejsza. Ona ma nas prowadzić i jeżeli pozwolimy na to, to się udaje. I wczoraj to się udało. Widzieliśmy świadomie, czego nie możemy robić, żeby ta muzyka się na nas nie wkurzyła. Czyli struktura ascetyczna bez ozdobników. Czyli pewnego rodzaju pokora muzyków. Tak, to właśnie chodzi o tego rodzaju pokorę względem dźwięków danej muzyki, którą się wykonuje. Czyli jakby zdajemy się na nią. Ona nas prowadzi. To nie my mówimy jej, co chcemy zrobić, tylko ona nam mówi, co powinniśmy zrobić. No bo na przykład muzyka etiopska, ta taka, nazwijmy ją koptyjska w skrócie, ona jest bardzo taka... I ich wykonania są takie, powiedzmy, ekstatyczne. Oni są w takim totalnym uwielbieniu do Boga i tak dalej, i tak dalej. Nazywajmy to transem. Tak, to jest jakiś pewien rodzaj transu, ale też takiego totalnego oddania, uwielbienia. Nawet jak się ogląda te, nazwijmy to w potrójnym cudzysłowie, teledyski, które na YouTube można z łatwością znaleźć, to jest to z perspektywy naszej, no, wręcz kuriozalne. Natomiast to właśnie dzięki takim jakby tym takim dużym różnicom potencjałów między naszym postrzeganiem pewnych estetyk, a ich, mieliśmy możliwość znalezienia tych punktów, dzięki którym będziemy mogli tą opowieść snuć właśnie bez takiego nabożnego traktowania tej muzyki, no bo widząc to wszystko i patrząc, jak oni to robią, nie mógłbym tego tak traktować, a z drugiej strony pełne zrozumienie jakby dla kultury i dla historii tego całego zjawiska spowodowało, że my tak naprawdę czy w naszym graniu był bardzo duży szacunek do tego, co oni zrobili, ale jednocześnie daliśmy sobie duże prawo do zinterpretowania tego po swojemu. Czekamy na płytę, czekamy na interpretację doskonałych muzyków, niezwykłej, ciekawej, głębokiej muzyki, źródeł muzyki koptów. A jako, że bardzo często zapraszacie do projektów najróżniejszych muzyków, a między innymi zaprosiliście również Jorgosa Skoliasa, to nasze spotkanie, mam nadzieję, pierwsze i nie ostatnie. Podsumujmy takim właśnie spotkaniem. Braci Oleś z Jorgosem Skoliasem. Bardzo pięknie wam dziękuję i czekamy na następne spotkanie i na następne płyty. Bartłomiej Oleś. Dziękuję. Marcin Oleś, Miron Seifert zostaje z nami. Burczakowa, mety Burczakowa, rotonda sas prydzis, ikie miama tam. Mety Burczakowa, mety Burczakowa, rotonda sas prydzis, ikie miama tam. Ασπρίζει θερ να σπίσεις, ασπρίζει θερ να σπίσεις την κουζίνα κοντά, πως μάναχα. Ασπρίζει θερ να σπίσεις, ασπρίζει θερ να σπίσεις την κουζίνα κοντά, πως μάναχα. Σκέρια, θέλω να δώσει σκέρια απροστά και πίσω πως μάναχα. Θέλω να δώσει σκέρια, θέλω να δώσει σκέρια απροστά και πίσω πως μάναχα. Ty chondry burcza szu, ty chondry burcza szu, Brynar ty o Andrasmu, kie masz dysta halia. Ty chondry burcza szu, ty chondry burcza szu, Brynar ty o Andrasmu, kie masz dysta halia. Get.